तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 125वीं कक्षा। प्रसंग चल रहा है अपवर्ग होता है या नहीं। पूर्व पक्षी का कहना है अपवर्ग नहीं होता है। न होने में एक कारण बताया, क्लेशों का अनुबंध, वो लगे ही रहते हैं, इसलिए अपवर्ग कभी हो नहीं सकता। ये पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था 65वां सूत्र, न क्लेश संतते है स्वाभाविकत्वात्। जब क्लेश की संतति यानी उसका उत्पन्न होना चलना स्वाभाविक है, लगातार चल रही है अनादिकाल से, तो छूट कैसे सकती है? स्वाभाविक तो हट नहीं सकता है। अब आगे की चर्चा चल रही है सूत्र संख्या 66। तो अत्र कश्चित परिहारम आह, किसी ने परिहार कहा, परिहार यानी समाधान, निवारण। जो पूर्व पक्षी ने कहा पीछे, उसका निवारण करने के लिए किसी ने बात रखी, वो मध्यस्थ है, ये कोई मध्यस्थ है। तो सूत्र है, प्राग उत्पत्ते है अभाव अनित्यत्ववत् स्वाभाविकेपि अनित्यत्वम्। प्रतिज्ञा इसकी है स्वाभाविकेपि अनित्यत्वम्, स्वाभाविक में भी अनित्यत्व हो सकता है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, क्लेश संतते है स्वाभाविकत्वात्, क्लेश की संतति के स्वाभाविक होने से उसकी नित्यता होगी, वो कभी हट नहीं सकता है, अपवर्ग नहीं हो सकते। का नहीं, जो स्वाभाविक है उसकी भी अनित्यता हो सकती है। कैसे? उसके लिए दृष्टांत दिया, प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति से पहले, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति से पहले, अभाव अनित्यत्ववत्, किसी भी वस्तु के उत्पत्ति के पहले अभाव था उस वस्तु का, उस वस्तु का अभाव था, और वो कब से था? अनादिकाल से था। किसी भी वस्तु विशेष को लेंगे, उसकी उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव था, और वो कब से था? उत्पत्ति से पहले पहले अनादि था, कोई प्रारंभ नहीं उसका। तो जो स्वभावतः चली आ रही है, अनादि है, चली आ रही है, उसका भी अंत हो जाता है। जैसे ही उसकी उत्पत्ति हुई, उस वस्तु का अभाव समाप्त हो गया। तो प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले अभाव अनित्यत्ववत्, जैसे अभाव की अनित्यता होती है, यानी प्राग अभाव की, प्राग अभाव की भी, जो कि अनादि है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी अनित्य होता है, ऐसे ही ये जो क्लेश है, ये भले ही स्वाभाविक हो यानी अनादिकाल से चला रहा हो, फिर भी इसकी अनित्यता तो हो सकती है, और अनित्यता होगी तो मुक्ति हो जाएगी, अपवर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो ये अपवर्ग को सिद्ध करने वाला व्यक्ति है, मध्यस्थ है, लेकिन किस पक्ष में बोल रहा है? सिद्धांति के पक्ष वाला मध्यस्थ है। पूर्व पक्षी वाला भी मध्यस्थ हो सकता है, जो अंततः पूर्व पक्षी की बात को सिद्ध कर रहा हो, लेकिन पूर्व पक्षी उससे सहमत भी नहीं हो, न ऐसा तर्क दे रहा हो जो गलत हो, पूर्व पक्षी को भी स्वीकार ही नहीं हो। अब ये अपवर्ग की सिद्धि तो कर रहा है, इस दृष्टि से सिद्धांति के पक्ष का दिखेगा, किंतु जो उसने तर्क या युक्ति दी है वो ठीक नहीं है, वो सिद्धांति की युक्ति नहीं है, इसलिए ये मध्यस्थ है। वो तो अभी आगे सिद्धांती इसका खंडन करेगा, भाष्य में इसी को खोला, यथा अनादि ही प्राग उत्पत्ते है अभाव उत्पन्न न भावे न निवर्त्यते, जैसे अनादि ही अभाव अनादि काल से चला हुआ अभाव, प्राग उत्पत्ते है अभाव, यूं ले लीजिए उत्पत्ति से पहले जो उस वस्तु का अभाव था वो अनादि था, और उत्पन्न न भावे न निवर्त्यते, भाव के उत्पन्न होने पर वो हट जाता है, समाप्त हो जाता है अल्प विराम, एवं स्वाभाविकी क्लेश संतति अनित्यारीति, इसी तरह क्लेश की संतति अनादि स्वाभाविक होते हुए भी अनित्य है, समाप्त हो जाएगी। अपर आह, ये फिर और एक मध्यस्थ बोल रहा है, हाँ वैसे चौथा कह लो, दूसरा मध्यस्थ कह लो या चौथा व्यक्ति कह लो, एक पूर्व पक्षी एक सिद्धांति, दो पहले से थे, अब सिद्धांति के पक्ष वाले एक मध्यस्थ ने अपने ढंग से बात को रखा और वो पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहा है, अब ये एक अपर और बोल रहा है, ये एक अन्य कोई मध्यस्थ है, ये सिद्धांति के पक्ष का ही है और ये पूर्व पक्षी की बात को खंडित करेगा और सिद्धांति की बात को सिद्ध करना चाहेगा, लेकिन तरीका फिर गलत है, इसलिए वो मध्यस्थ है। कैसे? अपर आह 67वां सूत्र, अणुश्यामता अनित्यत्ववद्वा, अणु की जो श्यामता है सांवलापना है उसकी अनित्यता के समान, अणु जो है छोटा कण प्रकृति का यानी भूतों का, उसकी श्यामता इन्हें स्वीकार करते हैं। इसको आप कैसे लेंगे? घड़े के संदर्भ में ले लीजिए, घड़े के जो कण हैं यानी मिट्टी, तो मिट्टी थोड़ी सांवली सी होती है ना, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी से ही तो बनाते हैं, बालू रेत से तो बनेगा नहीं घड़ा, तो वो मिट्टी श्याव रंग की होती है, नहीं तो सांवलापन या स्लेटिया रंग यूं कहो आप, कबूतरी रंग, कबूतरी या मटमैला रंग जैसा भी है वो ही श्यामता है। उसके कण की, घड़े की मिट्टी के कण की श्यामता कालापन कब से है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है या नहीं है? स्वाभाविक है, अनादिकालीन है। तो जैसे अणु की श्यामता स्वाभाविक होते हुए भी, अनित्व अनादि छोड़ दो, स्वाभाविक है या नहीं है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जब से मिट्टी है तब से है, तो उसकी स्वाभाविक है। मिट्टी के अणु की श्यामता, कण की श्यामता उसकी अपनी स्वाभाविक है, ये जो बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो अनित्य है। कैसे? जब घड़े को पका देते हैं आग में, अलाव में, तो वो ललाई से युक्त हो जाता है, वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो मिट्टी के कण का रंग जो है वो उसका स्वाभाविक होते हुए भी अग्नि के संयोग से वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही क्लेश संतति स्वाभाविक होते हुए भी समाप्त हो सकती है, इसलिए अपवर्ग भी हो सकता है। भाष्य है, हाँ 458, हाँ अणुश्यामता अनित्यत्ववत एतत् स्यात्, वही बात है। तो अणुश्यामता अनित्यत्ववद वा, तीन दो 71, अगला सूत्र भी ऐसा ही है 4167। भाष्य, यथा अनादि ही अणुश्यामता अथ अग्नि संयोगात अनित्या, अल्प विराम, जैसे अनादि अणु की श्यामता और फिर अग्नि के संयोग से वो अनित्य होती है यानी रंग बदल जाता है, तथा क्लेश संतति रपीति, क्लेश की संतति, क्लेश का प्रवाह भी ऐसा ही है, समाप्त हो सकता है। यहां तक ये मध्यस्थ की बात पूरी हो गई भाष्य में, सूत्र का अर्थ खोल दिया। अब जो यहां से लेकर के अंत तक लिखा हुआ है वो सिद्धांती का है या तो पूर्व पक्षी का भी मान लो, जो इन दोनों मध्यस्थों का खंडन करेगा। पहले 66वें सूत्र में जो बात कही गई थी उसका खंडन किया जा रहा है भाष्य में। स्वतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च, अल्प विराम, सतह मतलब जो सत्तात्मक है, होते हुए का, जो सत्तात्मक चीज है उसका। सतह खलु धर्म, होते हुए का, भावात्मक का ये धर्म होता है। कौन सा? नित्यत्वम अनित्यत्वम च। नित्यता और अनित्यता रूप जो धर्म है ये किसके होते हैं? सत्तात्मक द्रव्य के होते हैं, भावात्मक के होते हैं। उसने क्या किया था पीछे? प्राग अभाव को ले लिया था, वस्तु के उत्पन्न होने से पहले जो उसका अभाव था उसमें अनादि या स्वाभाविक मानते हुए भी उसमें अनित्यता बता रहा था, अभाव में देख रहा था वो। तो ये सिद्धांत ही कह रहा है कि नित्यत्व और अनित्यत्व सतह सत्तात्मक का होता है ये धर्म, असत्तात्मक का ये धर्म नहीं होता है। जो शून्य है, अभाव है, उसकी नित्यता अनित्यता का धर्म तो रहता ही नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है। अभाव में आप ये कह लो अनादि है और शांत है, अथवा उत्पन्न हुआ है वस्तु के नष्ट होने के बाद जो प्रध्वंस भाव है, वस्तु के नष्ट होने के बाद में उस वस्तु का अभाव हुआ, वो उत्पन्न होता है। जब वस्तु समाप्त तो हुई उसी समय उत्पन्न हो गया, और कब तक रहेगा? कोई समाप्ति ही नहीं है। तो उत्पन्न होते हुए भी वो अनंत है। इधर प्राग भाव में अनादि है और शांत है, और प्रध्वंस भाव में उत्पन्न है और अनंत है। दोनों पक्षों में ले लीजिए, ये दोनों अभाव हैं, असत हैं, ये सत नहीं है। तो नित्यत्व और अनित्यत्व ये धर्म तो सत्तात्मक में ही घटते हैं, असत्तात्मक में नहीं घटते हैं, होते ही नहीं है उसमें। इसलिए आपने जो उदाहरण दिया ये गलत है। फिर से देखिए, सतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च अल्पविराम। आगे तत्त्वम भावे अभावे भाक्तमिति। ये जो नित्यत्व और अनित्यत्व का प्रयोग है ये भावे भावात्म सत्तात्मक वस्तु में तत्त्वम वास्तविकता है। ये जो सत्तात्मक वस्तु है उनमें नित्यत्व अनित्यत्व शब्द का प्रयोग तात्विक है, वास्तविक है। और अभावे भाक्तमिति, और जो अभाव में नित्यत्व अनित्यत्व का प्रयोग होता है ये भाक्त है, गौण है। मुख्य प्रयोग कहाँ है? भाव में, भावात्मक वस्तुओं में। अभावात्मक में नहीं, अभावात्मक में तो ये उस जैसा है यूं लगा देते हैं कि अब वो कहे कि भाई अभाव होता है या नहीं होता है, अब क्या उत्तर दोगे आप? होता है, होता है, तो फिर अभाव कैसे कह रहे हो आप उसको? ठीक है, वो तो आपका उत्तर हो गया, लेकिन एक आप सामान्य रूप से ये वचन देखो कि भाई अभाव होता है, अब वो कहे कि हाँ होता है, आप ये तो नहीं कह सकते कि अभाव नहीं होता है। अभाव तो होता ही है ना, यहाँ पर कितनी चीजों का अभाव है। नले अभाव नहीं होता तो फिर किसी के पास किसी चीज का अभाव ही नहीं होना चाहिए, न धन का अभाव, न भोजन का अभाव, न विद्या का अभाव, न बल का अभाव। बोले अभाव तो होता ही नहीं है। कोई कहे जी मेरे पास इसका अभाव है, तो अभाव तो होता ही नहीं है, है? होता ही नहीं है, फिर तो किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इसका अभाव है, मेरे पास पुस्तक का अभाव है, मेरे पास भोजन का अभाव है, उस सत्तात्मक वस्तु के न होने को हम कह रहे होते हैं कि ये चीज नहीं है मेरे पास। अभाव अपने आप में कुछ नहीं है, तो उस अभाव में यदि हम नित्यत्व अनित्यत्व का प्रयोग करते हैं वो भागते हैं, गौण है। मुख्य प्रयोग तो यानी सतह विद्यमान भावात्मक में ही होता है। ये उत्तर दिया इन्होंने पिछले सूत्र का 66 का। अब 67वें का उत्तर दे रहे हैं, अनादि अणुश्यामता इति हेतु अभावात अयुक्तम। आपने कहा ना कि श्याम की, अणु की श्यामता ये अनादि है, इसमें हेतु का अभाव होने से ये अयुक्त है। क्या हेतु है इसमें? हेतु दो, बिना हेतु के बात थोड़ा ना सिद्ध होगी। यदि उसका ये माना जाए पूर्व पक्षी का, तो क्या बनेगा? उसके लिए कह रहे हैं अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति नात्र हेतुरस्ति। उसका सिद्धांत क्या है? जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वो अनित्य होता है, क्योंकि जो प्राग भाव है, उल्टा बोला जा रहा है यहां पर, खंडन कर रहा है ये, इसलिए उल्टा बोल रहे हैं पूर्व पक्षी मध्यस्थ का। प्राग अभाव अनुत्पत्ति धर्म वाला है ना, और अनित्य है, ठीक है, क्योंकि समाप्त हो गया वस्तु के उत्पन्न होने पर। अनुत्पत्ति धर्म वाला है ना, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, अनादि कह रहे हैं उस अभाव को, इसका मतलब क्या हुआ? उस अभाव को अनादि कह रहे हैं, तो ये अनुत्पत्ति धर्म वाला हुआ ना, अभाव अनादि है, आदि मतलब प्रारंभ उत्पत्ति, तो ये अनुत्पत्ति धर्म वाला हुआ ना। और ये अभाव उस वस्तु के बनने पे समाप्त हो जाता है, तो हेतु क्या बना? अनुत्पत्ति धर्म वाला अनित्य है, होता है, अनुत्पत्ति धर्म वाला समाप्त हो जाता है, अनित्य होता है। तो अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यमिति, इसमें हेतु क्या है आपका? ये तो हम सामान्य करते हैं कि उत्पत्ति धर्मक होता है वो अनित्य होता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, उसके लिए उदाहरण भी हमारे को मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या उदाहरण देंगे? ये अभाव लिया यानी प्राग अभाव लिया, प्राग अभाव के अतिरिक्त क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हो इसको? ये खुद इसको छोड़ करके, इस प्राग अभाव के अतिरिक्त आप कोई उदाहरण दे सकते हो क्या इसका? उसको अभी मत लाओ, अभी केवल इसको कहो, ये एक मध्यस्थ जो बोल रहा है इसी पे ही केवल लेना है। नहीं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, इसने अभाव का उदाहरण लिया है, प्राग अभाव, उसका तो खंडन कर ही रहे हैं ना ये। मैं इसकी एक बात कर रहा हूं, अगर इसको आप सिद्ध करोगे जब, ठीक है, तो इसको भी अनुशामता का भी लेंगे, इसको जो सिद्ध करोगे तो इसके लिए आपको क्या उदाहरण दोगे? अन्य चीजों को सिद्ध करने के लिए इसका उदाहरण देते हैं, लेकिन ये प्राग अभाव भी वैसे तो सत्तात्मक में ही लगता है, असत्तात्मक में लगता नहीं, इस दृष्टि से खंडन होगा। और अणु की जो श्यामता है वो अनादि है, अनादि है और अनुत्पत्ति धर्म वाली है और वो अनित्य है, अनित्यता तो दिखाई दे रही है हमारे को उसकी, क्योंकि अग्नि के संयोग से रक्तवर्ण आ रहा है, लेकिन ये अनादि है या अनुत्पत्ति धर्म वाली है वो कैसे सिद्ध करोगे? और अगर निकालेंगे तो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो समाप्त होने वाला, ये आपका निकल करके आएगा, तो फिर क्या नियम रहेगा? जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो भी समाप्त होने वाला है, और जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो भी समाप्त होने वाला है। और उल्टा भी कर लो आप प्रध्वंसा भाव की दृष्टि से और इनमें, कि जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो भी नित्य है, समाप्त नहीं होने वाला है, और जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो भी नित्य है, तो फिर क्या नियम रहा? दोनों तरफ दोनों बन गए ना, कोई नियम नहीं रहा इसमें। तो अनुत्पत्ति धर्म का अनित्यम इति नात्र हेतु रस्ति, कोई प्रमाण नहीं है इसकी सिद्धि के लिए। तो आपने बोल ही दिया इस बात को वैसे, कि अणु की जो श्यामता है वो भी अगर यूं देखा जाएगा तो सकारण है, और वो अनादि है ये नहीं। एक मोटा उदाहरण दे दिया कि भाई मिट्टी श्याम रंग की है, ये मिट्टी भी बनी है, अनित्य है, तो अपने कारण के अनुरूप बना है, उसमें भी कुछ उसकी भी उत्पत्ति हुई है, असमाप्त भी हो सकती है। तो अब इस खंडन को करते हुए मध्यस्थों का खंडन हुआ है, मध्यस्थों ने जो पूर्व पक्षी का खंडन किया था, और मध्यस्थों का खंडन हो गया तो इतने मात्र से पूर्व पक्षी अभी जीत नहीं गया है, पूर्व पक्षी की बात सिद्ध नहीं हो गई है, मध्यस्थ केवल हटे। अब इन खंडनों को आप सिद्धांतिका भी कह सकते हैं कि नहीं, मध्यस्थों ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा आपका कथन ठीक नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा और उससे इसका खंडन होगा पूर्व पक्षी का। अथवा ये मध्यस्थ चूंकि सिद्धांति के पक्ष के थे तो पूर्व पक्षी ने कह दिया कि ये तो गलत बोल रहा, तो फिर सिद्धांति कहता नहीं अब मैं इसका उत्तर ठीक देता हूं। तो अगला है अयम तु समाधि ही, ये समाधि है सिद्धांति। हाँ बोलो, ठीक है, वहां उस ढंग से कहा क्योंकि वहां तो कुछ जड़ ही नहीं है, कुछ आधार ही नहीं है, इसने यूं ही नित्यता अनित्यता को बोल रहा है, यहाँ कुछ आधार तो है सत्तात्मक, ये सब उदाहरण है जिसका और दूसरा कोई हेतु नहीं बन सकता, हेतु देना जरूरी नहीं, घटा सकते हो लेकिन वहां उसको कहने की आवश्यकता नहीं, वो उपाय तो यहाँ के लिए, यहाँ आप ऊपर वाला हेतु तो दे नहीं सकते, सतह कलु धर्मो नित्यत्व अनित्यत्व, वो कहेगा कि हाँ ये विद्यमान है, अणु तो मिट्टी विद्यमान है, ये हेतु तो वहीं पर ही घटेगा और उसी से उसका निवारण हो गया। यहाँ वो वाला उदाहरण हेतु लग नहीं सकता, यहाँ इन्होंने कहा आपने ये जो कथन किया इसमें हेतु क्या है कि अणु की श्यामता नित्य है, स्वाभाविक है, नित्य नहीं अनादि है, इसमें हेतु क्या है आपके पास में, प्रमाण क्या है, कोई प्रमाण नहीं है। तो अब समाधान दे रहे हैं, अयम तु समाधि, 68वां सूत्र। तो कहा न, पूर्व पक्षी का निषेध किया, आपका कथन ठीक नहीं है, इसको आप पीछे वाले सूत्र से 65 से भी जोड़ लेंगे। उन्हें क्लेश संतते है स्वाभाविकत्वात्, पूर्व पक्षी ने कहा था क्लेश की संतति स्वाभाविक है, तो कह रहे कि नहीं, क्लेश की संतति स्वाभाविक नहीं है, यानी अनादि नहीं है और अनंत नहीं है, नित्य नहीं है। क्यों? संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादि नाम, ये रागादि हो गए क्लेश, ये किसके निमित्त वाले होते हैं, संकल्प निमित्त वाले होते हैं, संकल्प होता है तो क्लेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसलिए संकल्प कभी नहीं करना चाहिए। रागादि के निमित्त कौन होते हैं, संकल्प, स्पष्ट कहा ना शब्द प्रमाण में, इसलिए संकल्प कभी भी नहीं करना चाहिए। ये लोग जो धर्म के नाम पे संकल्प करवाते रहते हैं, संकल्प करवाते हैं ना कि इतने रुपए का दान करूंगा, संकल्प कराते हैं ना, वहां गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और वो हाथ में जल लेके बोले संकल्प करो ये काम पूरा हो गया तो इतने इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या इतने वो करूंगा, संकल्प लेते हैं ना, संकल्प क्लेश का कारण है, इसलिए ये सब गलत है। यानी वो संकल्प उचित है, गलत है ना, ये मैं जो संकल्प का जो उदाहरण दे रहा हूं वो गलत है ना, तब उसकी लपट यहां भी आएगी अपने पास में जिसकी आपको आशंका है। तो यानी संकल्प मात्र, संकल्प मात्र राग और द्वेष को उत्पन्न करें, यहां तो संकल्प लिखा है ना, संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादीनाम, महासंकल्प ले लो, महासंकल्प कह लो, हाँ, तो यानी सब संकल्प नहीं लिए जाएंगे ना, वो तो संकल्प अनेक प्रकार के हुए, लेकिन रंजनीय कोपनीय या मोहनीय कुछ भी है तो वो क्लेश के उत्पन्न करने वाले ही, क्लेशत्व तो नहीं गया ना। आप जो उदाहरण दे रहे हो वह संकल्प में भेद दिखाते हुए भी संकल्प की क्लेश हेतुता का निषेध नहीं हो रहा है आपके हिस्से, यानी संकल्प मात्र क्लेश का हेतु बन रहा है, समझे बात को, क्योंकि आप चाहे रंजनीय है चाहे कोपनीय है चाहे मोहनीय है कुछ भी कर लो, आप उसको उदाहरण दो, ये मत कहो कि ये इन्होंने भी भेद दिखा रखा है कि रंजनीय कोपनीय होता है, ये आपका कथन जो आप सिद्ध करना चाहते हो उसके पक्ष में नहीं जाता है, इसलिए मैंने बोला है। आप ये बोलो संकल्प तो और भी होते हैं, ये संकल्प पत्र तो हम यहाँ भी करवाते हैं शिविर में भी, ये संकल्प पाठ कर रखा है यहाँ पर, देखो अस्माभिरत्र देव यज्ञ क्रियते, संकल्प हो रहा है ना, ये संकल्प किसका कारण है, क्लेशों का कारण है, ऐसा हम कभी भी अर्थ नहीं लेंगे। ऐसे ही वो राग और द्वेष के संदर्भ में भी है कि राग और द्वेष बंधन का कारण है, मतलब कौन से राग और द्वेष, वहां लिखा हुआ भले ही नहीं है लेकिन हमें पता लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता, चलो ये खुद भी बताएंगे आगे कर। अच्छा ये सूत्र 3.1.26 में भी आया है, 3.1.26 में लगभग यही सूत्र, यूं का यूं ही है, वहां भी एक व्याख्या है, कुछ यहाँ अलग ढंग से व्याख्या है, यहाँ इस प्रसंग में है लेकिन एक ही बात है, 3.1.26 और इसको आगे है जू का तो सूत्र है, बिल्कुल ही यूए का वैसा का वैसा ही सूत्र है। तो देखिए कर्म निमित्तत्वात् इतरेतर निमित्तत्वाच्च इति समुच्चयः, ये जो सूत्र है इसमें कुछ बातें और जोड़ रहे हैं भाष्यकार। सूत्र में रागादि का निमित्त किसको कहा, संकल्प को, संकल्प निमित्त वाले होते हैं रागादि। अभी एक बात और क्या जोड़ी उन्होंने, कर्म निमित्तत्वात्, कर्म निमित्त वाले भी होते हैं रागादि, सूत्र में नहीं कहा ये, राग आदि जो क्लेश हैं वो कर्म निमित्त वाले भी होते हैं, यानी कर्म भी इनका निमित्त होता है, कर्म से भी ये उत्पन्न होते हैं, केवल संकल्प से नहीं कर्म से भी होते हैं। और अगला कहा इतरेतर निमित्तत्वाच्च, और ये परस्पर एक दूसरे के निमित्त भी होते हैं, राग द्वेष मोह ये तीन हो गए मुख्य, ये इसी में ही सब कुछ अंतर्भावित कर सकते हैं, ये परस्पर एक दूसरे के भी निमित्त बनते हैं, संकल्प से भी ये होते हैं, कर्म से भी ये होते हैं और परस्पर भी होते हैं। तो कर्म और संकल्प ये दो चीजें यहां जोड़ी जा रही हैं, च इति समुच्चय, ये भी इसमें जोड़ लेना, ये भाष्यकार का कहना है। आगे देखिए मिथ्या संकल्पेभ्यो, अब देखो मिथ्या शब्द जोड़ दिया ना इन्होंने अपने आप, सूत्रकार ने तो केवल संकल्प निमित्तत्वाच्य कहा था संकल्प, मिथ्या संकल्प ये स्पष्टीकरण है, कोई भ्रांति में ना पड़ जाए, या संकल्प मतलब मिथ्या संकल्प ही है, सत्य संकल्प कभी भी क्लेश का कारण नहीं बनता है। तो मिथ्या संकल्पेभ्यो रंजनीय कोपनीय मोहनीय भ्यो, कैसे मिथ्या संकल्प जो कि रंजनीय है, राग करने वाले रंगने वाले हैं, कोपनीय है जो क्रोध करने वाले हैं, कोप को करने वाले हैं, और मोहनीय है जो मोह को पैदा करने वाले हैं, ऐसे जो मिथ्या संकल्प हैं उनसे राग द्वेष मोहा उत्पत्यन्ते, राग द्वेष और मोह उत्पन्न होते हैं। इस संकल्प शब्द को आप पीछे से देखिए, पीछे जो इन्होंने बात रखी थी कि इच्छा काम के बाद में क्या उत्पन्न होता है, काम के बाद में क्रतु उत्पन्न होता है, क्रतु से फिर कर्म होता है, वह क्रतु का एक अर्थ संकल्प था, एक अर्थ प्रज्ञा भी था, ठीक है। तो जैसी हमारी कामना होती है वैसा हम संकल्प करते हैं, ये पीछे देखो ये आया था हैं 531 में, हाँ पर बीच में चौथी पंक्ति पांचवी पंक्ति, अथो खलवाहु काममय एव अयम पुरुष स यथा कामो भवति तथा क्रतुर भवति, ये क्रतु वही संकल्प है, और यथा क्रतुर भवति तथा कर्म करोति, और यत कर्म करुते कुरुते तद अभि संपद्यते, तो ये क्रतु संकल्प या प्रज्ञा उसका। तो मिथ्या संकल्पेभ्यो रंजनीय कोपनीय मोहनीयेभ्यो राग द्वेष मोहा उत्पद्यन्ते। आगे ये तो बताया सूत्र में जो संकल्प निमित्त था उसका, अगली क्या बात कहने, कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, रेफ लगा लेना, कर्म भी जो कि सत्व निकाय का निर्वर्तक होता है, सत्व कहते हैं ये शरीर या स्थूल, निकाय मतलब समूह प्राणियों के, इसको दूसरे शब्द भी कह सकते हैं, सत्व का मतलब है प्राणी जीव और निकाय का मतलब है ये शरीर समूह, तो जीवों के जो शरीर है इसका निर्वर्तक यानी उत्पन्न करने वाला कौन है, कर्म है। कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, ये तो हम मानते ही हैं, वैसे भी न्याय दर्शनकार भी बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन कहना कुछ और चाहते हैं जो आगे कह रहे हैं, ये जो कर्म जो कि सत्व निकाय का निर्वर्तक होता है ये नैयमिकान राग द्वेष मोहान निर्वर्तयति, ये नैयमिक यानी नियम के अनुसार जो राग द्वेष मोह होने होते हैं उनको उत्पन्न करता है कौन, कर्म। कैसा कैसा शरीर मिला है कर्म के अनुसार, उस शरीर के अनुरूप राग द्वेष मोह उत्पन्न करता है, ये कर्म करता है, ये कर्म कर्म ही है, इसको संस्कार मत बोलिए, संस्कार भी पड़े हुए हैं हमारे पास, वासना रूप संस्कार भी हैं, धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्माशय भी है, लेकिन उनमें से कौन से संस्कार उभरेंगे, संस्कार तो बहुत सारे हैं हमारे, अच्छे बुरे सब तरह के हैं, जैसे कर्माशय बहुत सारा होते हुए भी सब कर्माशय सदा उभर करके नहीं आता है, ईश्वरीय व्यवस्था से जैसा जैसा आना है वैसा आता है, इसी तरह से हमारे संस्कार भी जितने जमे हुए हैं वो सारे के सारे उभरे हुए नहीं रहते हैं, हमेशा सारे के सारे आगे नहीं आते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, होते हुए भी दबे रहते हैं फिर यथासमय उभरते हैं, अच्छे और बुरे दोनों के लिए बात है, वर्षों जीवन जीते रहे अच्छे संस्कार उभर ही नहीं रहे, गलत ही चल रहा है, लेकिन एक समय कभी आता है कि एकदम से अच्छे संस्कार उभर जाते हैं, जीवन बदल जाता है, उसका विशेष प्रयत्न भी पुरुषार्थ भी वहां दिखाई नहीं देता। एक आलंबन आया, कोई घटना घटी और एकदम बदल गया वो, उस घटना को तो बीसियों ने देखा था, वो तो नहीं बदले थे। तो संस्कारों का उभरना आना भी कर्म से संबंधित है। तो इन्होंने कहा कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम नैयमिकान राग द्वेष मोहन निर्वर्तयति, उत्पन्न करता है संस्कार। केवल हम अपनी इच्छा से नहीं उभरते, संस्कार केवल आलंबन से नहीं उभरते, साथ में कर्म भी काम करता है। वहां पर आलंबन से संस्कार उभरते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे आलंबन से अच्छे बुरे संस्कार उभरते हैं, राग द्वेष उभरते हैं माना, लेकिन उसमें कर्माशय भी कारण बनता है। ये नहीं कि हमारे सबके राग द्वेष आदि बने हुए हैं, आलंबन आएगा तो सबको राग द्वेष उभर जाएंगे, सबको नहीं उभरेंगे। राग संस्कारों का, राग द्वेष का उभरना कर्माशय पर भी निर्भर करता है, वो भी एक तत्व है। हम भी प्रयत्न से उभारते हैं, हम भी प्रयत्न से रोकते हैं, लेकिन कर्म के कारण भी वो उभरते हैं। ये विशेष तत्व साथ में जोड़ना चाहिए, प्राय इसको छोड़ दिया जाता है, अन्य कारणों को ध्यान में रखते हैं। भाई आलंबन से हो गया, सावधानी नहीं रखी इसलिए हो गया, स्वयं हमने उभार लिया, हमारी इच्छा से उभार लिया, ये सब बातें हैं अपनी जगह, उसका निषेध नहीं है, लेकिन इसके साथ में ये भी जोड़ना है, उसका भी सहयोग रहता है कर्म का। जैसे कर्म होते हैं उस तरह के संस्कार उभर जाएंगे उसके। आगे ये कहते हैं नियम दर्शनाथ, इसमें नियम देखा जाता है। कर्म के अनुसार जो शरीर मिले हैं, ये विभिन्न शरीर भी अन्य प्राणियों के भी उसमें जुड़ गए, मनुष्य भी जुड़ गए, सत्व निकाय, हाँ जीव के शरीर, तो नियम दर्शनात इसमें नियम के देखे जाने से। कैसे? दृश्यते ही कश्चित सत्व निकायो राग बहुलः, कोई प्राणियों का शरीर राग से बहुल भी देखा जाता है, कुछ शरीर योनियां ऐसी होती हैं जहां राग बहुत ज्यादा होता है, बंदर का कह लो, उसका अपने बच्चों से होता है, औरों का भी होता है, ऐसे सब प्राणी एक जैसे नहीं होते, सब अपने बच्चों से उतना प्रेम नहीं करते जितना कुछ प्राणी करते हैं, कुछ तो कुछ भी नहीं, वो मरने उत्पन्न होने के बाद में छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, कोई कुछ नहीं, उनको खा भी जाते हैं या कुछ परवाही नहीं करते, लेकिन कुछ का बहुत राग रहता है, वो छोड़ते नहीं उसको, मर जाए तो नहीं छोड़ते। बंदरिया के लिए कहा जाता है, बंदर के लिए कहा जाता है, मरने पर भी वो चिपका करके रखता है, बताओ कितना उसको राग है, मोह है, हड्डी हड्डी भी रह जाती है, ऐसा सुना जाता है, हो सकता है ऐसा। तो कश्चित सत्व निकाय राग बहुल और कश्चित द्वेष बहुल, कुछ शरीर ऐसे होते हैं जो द्वेष करते रहते हैं, बहुत झगड़ा ही करते रहेंगे, कुत्ते करेंगे, अपनी जाति से भी करेंगे, औरों से भी करेंगे, होता है, सर्प आदि के लिए कह लो, औरों के लिए कह लो, मनुष्यों के लिए भी कह लो, एक सीमा तक। आगे कश्चित मोह बहुलः, और कुछ कुछ शरीर ऐसे होते हैं जहां मोह की बहुलता होती है, मनुष्य को तो क्या कहो आप, उससे मोह बहुल, जैसे वृक्ष वनस्पति है, कुछ जीव हैं जो जमीन में घुस जाते हैं, पड़े रहते हैं, अजगर आदि एक बार खाना खा लिया तो चार महीने छह महीने पड़े हैं बस, ऐसी उनको होश भी नहीं रहता है, लिपटे हुए पड़े रहते हैं या जमीन में पड़े रहते हैं मोह की अवस्था में, आधे अधूरे, थोड़े जगते हुए दिखते हैं लेकिन बस वो आधे सोए हुए रहते हैं, वो पड़े रहते हैं बस, क्योंकि उनको अब कुछ जरूरत नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, अंदर है अंदर, बस वो पछता रहता है, उनकी शरीर चलता रहता है, मोह बहुल होते हैं। ये सत्वों, सत्व निकाय का अलग अलग प्रकार का होना इनके कर्म के अनुसार नियम होता है, वही परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है। मूढ़ता, आलस्य, निष्क्रियता, ठीक है, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, समझ ना आना, अब आधी नींद में होते हैं तो हमारे को बात पूरी समझ में थोड़ी ना आती है, मोह जैसी स्थिति रहती है ना, जागरूक कहां रहते हैं हम, आधी नींद से, या तो नींद से एकदम उठे हैं तब भी कई बार थोड़ा उनींदे रहते हैं, नींद रहती है थोड़ी, तो हमारे को बोध नहीं होता है कौन खड़ा है, पता ही नहीं लगता, यूं अंदर ही हम अपने उसमें रहते हैं, कितने बज गए, घड़ी की तरफ देखा तो भी गलत देख जाते हैं, बजे कुछ और होते हैं, सोच लेते हैं कुछ और है, तो ये बुद्धि की सक्रियता कम होती है ना, ये मोह की स्थिति है, ऐसा जागृत अवस्था में भी होता है कई बार। वैसे जगरा जगा हुआ दिख रहा है व्यक्ति, लेकिन बुद्धि का स्तर मोह से ग्रसित है और उसको समझ में ही नहीं आता, बात ही समझ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, सीख नहीं पाता है, क्या कहते हैं, सीख नहीं ले पाता है, घटना घट रही है लेकिन उससे सीख नहीं ले पाता है, ये मोह ही तो है एक तरह के। आगे इतरेतर निमित्तता च रागादीनाम उत्पत्ति ही, इतरेतर निमित्ता च रागादीनाम उत्पत्ति, और इनकी रागादी की उत्पत्ति परस्पर एक दूसरे के निमित्त वाली भी होती है। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। मूढ़ो रज्जति, जो मूढ़ व्यक्ति है अज्ञानता से युक्त है वो राग को प्राप्त हो जाता है। ये तो मूढ़ता छुपी भी रहती है ना, राग जब होता है तो उसमें मूढ़ता छुपी भी रहती है। मूढ़ व्यक्ति राग को प्राप्त हो जाता है और मूढ़ कुप्यति, और मूढ़ व्यक्ति क्रोध भी कर लेता है, हो जाता है। जब क्रोध हुआ है तो उतनी उतनी मूर्खता है, उतनी उतनी मूढ़ता है, यूं भले ही जागरूक लग रहा हो लेकिन मूढ़ता तो है उसमें। तो मूढ़ता से राग भी पैदा हो रहा है और मूढ़ता से क्रोध भी पैदा हो रहा है, तो ये एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं ना। आगे देखिए, रक्तो मुह्यति, जो राग से युक्त है वो मोह से युक्त भी हो जाता है। बच्चे से राग है, अब उसको कुछ दिखेगा नहीं और हित अहित नहीं दिखेगा। माता पिता को बच्चे से राग है, वो उसको हित अहित नहीं दिखाई देगा। अपने मकान से राग है, उसको अब हित अहित दिखाई नहीं देगा, वो बस बैठा है, नहीं पुरखों की जमीन नहीं छोड़नी है, ये मकान नहीं छोड़ना है, मैंने बनाया है, माता पिता ने बना के दिया है, भेंट दिया है, भावनाओं को जोड़ लेगा और उससे जुड़ जाएगा। अब उससे वहां भले ही कितनी भी हानि होती हो, बगल में कुछ फैक्ट्री खुल गई हो उससे हानि हो रही हो, नहीं पूर्वजों का घर तो नहीं छोड़ेंगे। बाहर जाके अच्छा काम कर सकता है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, बोले नहीं गांव अपना तो पैतृक तो नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, अच्छा घर बन सकता है, अधिक उन्नति कर सकता है, नहीं बिजली से तो यंत्र नहीं चलाना है, बिजली से बना हुआ जो कपड़ा है वो तो नहीं पहनना है, हाथ से बना हुआ ही पहनना है, इत्यादि बहुत सारी बातें हो सकती है। जिसका हमारा किसी के प्रति राग है तो रक्तो मुह्यति, उसको मोह आ जाएगा, अज्ञानता आ जाएगी, राग होगा तो उसको दृष्टि विशाल नहीं रहेगी, वो संकुचित हो जाएगा और वो वही मोह है उसका। आगे कुपितो मुह्यति, और जो क्रोधित होता है वो भी मोह को प्राप्त हो जाता है, क्रोध से बुद्धि भ्रंश होती है, उसमें तो कोई दोराय नहीं होती है। तो यह इन्होंने चार चीजें बताई हैं, हो कितनी सकती थी, आठ हो सकती थी, कितनी हो सकती थी, एक दो तीन, तीन चीजें हैं, इनके कितने जोड़े बन सकते हैं, तीन है उनके कितने जोड़े बन सकते हैं, एक दृष्टि से देखें तो एक तो ये जोड़ा हुआ, एक ये जोड़ा हुआ और एक ये जोड़ा हुआ, तीन ही बन सकते हैं ना भाई, एक और दो, तीन और दो और तीन और एक, तीन ही तो हुए ना एक दृष्टि से भाई, जिसमें आप एक और दो, ये एक जोड़ा हो गया, दो एक तो कहां, वो तो एक, ये एक ही हो गया ना, और एक दो और तीन हुआ और एक तीन और एक हुआ, तीन ही तो जोड़े हुए हैं ना सामान्यतः ये, लेकिन यह कारण कार्य भाव की दृष्टि से है तो अब दूसरे दृष्टि से देखेंगे। इन्होंने क्या है, एक से दूसरा उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे पास है मोह, पहले ले लीजिए, चलो मोह, मोह से दो चीजें उत्पन्न हो सकती है, राग और क्रोध, कोप कह लीजिए, दो बन गए ना, और राग से क्या क्या हो सकता है, राग से भी दो चीजें हो सकती हैं, मोह और कोप, और कोप से, कोप से भी दो चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, बाकी की दो ये कारण बन रहे हैं और ये कार्य हैं, तो कोप से क्या क्या हो सकता है, राग भी हो सकता है और मोह भी हो सकता है, तो ये कितने हो गए, छह हो गए ना, क्योंकि ये एक दूसरे से दूसरा हो सकता है। पहले वाला था वो तो हमने केवल जोड़ा देखा था, एक दो, दो तीन और तीन एक, वहां तो तीन ही हो सकते हैं, वहां छह नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ कारण है कि मोह से बाकी के दो उत्पन्न हो सकते हैं, तीनों से बाकी के दो हो सकते हैं, तीनों से बाकी के दो हो सकते हैं, और तो तीन और दो को गुणा करेंगे तो तीन दुना छह, ये छह बन करके आते हैं, छह बन के आ रहे हैं। नहीं वो तो देखते हैं अभी कैसे उत्पन्न होता है, वो तो देखेंगे, वो देखेंगे। इन्होंने लिखा है ना कुपितो मुह्यति, इन्होंने कौन कौन से दिए हैं वो देखो, मूढ़ो रज्जति मूढ़ो कुप्यति रक्तो मुह्यति और ये नहीं लिखा और है रक्तो मुह्यति तो हो गया ना, ये रक्तो मुह्यति कुपितो मुह्यति कुपितो मुह्यति ये लिखा, ये नहीं लिखा, ये दो छोड़ दिए। ठीक है तो ये तो शास्त्र ने कहा ही है, ये तो आपको स्वीकार हो ही जाएगा। ये तो मैंने बताया भी था आपको अभी, कोप होता है तो मोह पैदा होता है, ध्याय तो विषयान पुंसह संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह। मोह कह लो चाहे सम्मोह कह लो, वो और अच्छा हो गया, महासंकल्प हो गया। और क्रोध में ही हमें पता लगता ही है कि जिस समय क्रोध होता है उस समय हमारा बुद्धि विवेक उतना काम नहीं करता, काम तो करता है, और बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, थोड़ा क्रोध है तो थोड़ा बिगड़ेगा, लेकिन शांत अवस्था की अपेक्षा अंतर आता है। इससे हमारा प्रत्यक्ष है सबका है, दूसरे में भी देख सकते हैं हम, अपने में भी देख सकते हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो आपका प्रश्न केवल ये रहेगा कि कोप से राग कैसे होता है, ये समझ में आ गया, कोप से राग तो ये नहीं आया, राग से कोप नहीं समझ में आया, ये बात तो लगभग एक ही जैसी है ये। अच्छा चलो, आपको ये आपको तो ये समझ में आ गया कि कोप से राग होता है, और आपको ये समझ में आ गया कि राग से कोप होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ दो समस्या थी ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया था, तो आप ही से पूछ लेते, आपका उत्तर ये दे देंगे, इनका उत्तर ये दे देंगे, ठीक है। तो आपको तो ये समस्या थी, आप पहले ये बताओ राग से कोप कैसे पैदा होता है। ठीक है, आ गया समझ में। उनका क्या कहना है कि जिसके प्रति हमारा राग है वो अगर इतनी सी भी बात नहीं माने ना हमारी, दोनों तरह से होता है वैसे, अनेक बार होता है कि जिसके प्रति राग होता है और वो हमारी बात नहीं माने तो हम कुछ नहीं बोलते उसको, तो हम उसको नहीं बोलते कुछ भी क्योंकि राग है, उसके जितने दोष हैं वो स्वीकार हो जाते हैं, उसके वो दोष दोष ही नहीं दिखाई देते, उस पर गुस्सा नहीं आता है। जिसके प्रति राग है बहुत, तो उसके दोष कोप का कारण वो कुछ हमारा अनिष्ट भी कर देता है ना, तो हमारे को गुस्सा नहीं आता है, एक वो स्थिति है। मैं एक पक्ष बता रहा हूं, आपने कहा वो भी ठीक है कि जिसके प्रति हमारा राग होता है कि नहीं ये है ये इतने अच्छे हैं इनको ये करना चाहिए, हम हमारा राग जुड़ा हुआ है, और वो हमारे प्रति इतना सा भी बुरा कर दे ना थोड़ा सा भी, तो बहुत दुख हो जाता है। और कोई दूसरा अनजान व्यक्ति हो जो शत्रु हो, पता है कि ये तो हमारा बुरा करेगा ही और वो हमारा कुछ और कर दे, तो उसके प्रति वैसा गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ा तो आ सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता है। इसको आप यूं भी देख लीजिए कि जिस वस्तु के प्रति हमारा राग है उस वस्तु के न मिलने पर, क्योंकि जिसके प्रति राग है वो चीज सदा मिले आवश्यक तो नहीं है, कभी नहीं मिलेगी, कभी अच्छी नहीं मिलेगी, कभी देर से मिलेगी, उतना ही गुस्सा आएगा। ठीक है, मान लो किसी विशिष्ट भोजन के प्रति राग है। अब बांटने वाले कभी कुछ ज्यादा दे देते हैं, कभी कम भी दे देते हैं, लेकिन जिसको जिस चीज के प्रति राग है कि ये चीज बहुत पसंद है मेरे को, और संकल्प कर रखा है, पता लग गया है कि आज ये चीज बनी है, और बांटने वाले ने उसी को ही कम दिया, दूसरी चीज कम दे देगा तो उतना गुस्सा नहीं आएगा, उसको टाल भी लेगा, चलो खिचड़ी कम दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी खा ली, रोटी कम दे दी तो खिचड़ी खा ली। लेकिन जिस चीज के प्रति राग है वो यदि कम दे दी तो गुस्से की संभावना बहुत बढ़ जाती है, अपेक्षाकृत गुस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस गुस्से का कारण क्या था? उसके प्रति उस व्यक्ति का राग अधिक होना, इसके अनुपात में, राग के अनुपात में गुस्सा कम या अधिक हो सकता है, लेकिन राग भी कोप का कारण बन सकता है। अब इसका लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया, कोप से राग कैसे उत्पन्न होता है? कोप से राग नहीं होता, वो तो फिर आप उन्हीं के पक्ष में चले गए। इनको यही तो इन्होंने कहा था कि कोप से राग और मोह कैसे उत्पन्न होते हैं, ये नहीं समझ में आया, तो कोप से राग कैसे उत्पन्न होता है ये बचा हुआ था। तो मैं सोचा था कि ये आपको, ये तो बोले आप बोले थे समझ में आ गया, लेकिन राग से कोप कैसे होता है ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन कोप से राग होता है ये तो समझ में आ गया, ऐसा मैं समझा था आपकी बात को। मेरे को ये था कि यहाँ नहीं पढ़ा है इसको। हाँ, यहाँ तो इन दोनों को नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मुझे समझ में ये वाला तो समझ आ गया, वो क्यों नहीं पढ़ा मुझे? ये क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा, ये क्यों नहीं पढ़ा ये समझ में आ गया, मतलब कोप से राग हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो इन्हीं की बात होगी, इनको ये भी वही कह रहे हैं। आप में से कोई बताएंगे कोप से भी कोई राग हो सकता है क्या? जहां कोप होता है वहां राग भी होता है, मतलब बाद में तो है। कैसे, कोई उदाहरण दो। जैसे इनके प्रति मेरा द्वेष है तो कालांतर में राग हो, नहीं कालांतर में राग हो सकता है इसकी संभावना से मना नहीं कर रहे, लेकिन वो कोप उसके राग का कारण बनता है क्या? ये कारण बताया जा रहा है कि ये एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, इतरे इतर को उत्पन्न करते हैं, प्रसंग हमारा ये चल रहा है, तो कोप से राग कैसे उत्पन्न होगा ये बात है। जिस समय आपको राग हुआ उस समय तो उस प्रसंग में तो यूं बोलेंगे कि आप कोप समाप्त हो गया, देश समाप्त हो गया तो इसलिए राग हो गया। हाँ, शक्ति नंदन जी कुछ बोल रहे हैं, सुकामा जी ये तो प्रतिज्ञा हुई ये तो प्रतिज्ञा हुई ना, आपको सिद्ध करना है कि कैसे कोप राग का कारण कैसे बनता है ये बताना है। नहीं, इसको राग कैसे कह रहे हो ये आप उसको उसको वाच कर रहे हो, उसको देख रहे हो, निगरानी रख रहे हो, लेकिन इसको ये नहीं कहते कि उसके प्रति राग है। जिसकी हम निगरानी रखते हैं ये कोई व्याप्ति नहीं है कि जिस जिसकी हम निगरानी रखते हैं उस उसमें राग होता है, ये व्याप्ति नहीं है। जो शत्रु होता है उसकी हम बहुत अधिक निगरानी रखते हैं, हानि की बहुत अधिक निगरानी रखते हैं, तो इसको राग शब्द से मत बोलिए, निगरानी को राग मत कहिए। जिसके प्रति गुस्सा होता है उसकी हम ज्यादा निगरानी रखते हैं, उसकी उसका निरीक्षण करते हैं। उपेक्षा शब्द है ना, निरुक्त वाली उपेक्षा, योग वाली नहीं, निरुक्त वाली उपेक्षा शब्द ही है मेरी, मेरे को ध्यान से उसका वहां अलग प्रसंग में अर्थ लिखा है, निरुक्त में वहां उपेक्षा का मतलब है, ध्यान से देखना उसका, निकटता से उप यानी निकटता से, ईक्षण देखना उसको, खूब निकटता से देखना, अच्छी तरह देखना, सावधानी से देखना। एक उपेक्षा का मतलब हो गया ध्यान नहीं देना, उप मतलब तो छोटा कह लो, जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री अल्प के अर्थ में, तो कम देखना उपेक्षा, या हम उसको नजरअंदाज करते हैं, नहीं देखना ही नहीं है इसको, देखते तो हैं थोड़ा थोड़ा जिसकी उपेक्षा भी करते हैं, लेकिन कम कर देते हैं उस पर, उतना उसको उतनी महत्ता नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, छोड़ देते हैं, वो उपेक्षा एक अलग हो गया। एक है उसको निकटता से देखना बिल्कुल। और कोई? हाँ, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र बन जाता है, शत्रु का शत्रु। अगर हमारे मन में उसके प्रति शत्रुता नहीं होती सामने वाले के प्रति, तो ये जो तीसरा व्यक्ति आया है ना, जिससे भी मित्रता लग रही है, उसको कभी मित्र नहीं बनाते। कुछ व्यक्ति जैसे मित्रता तो वैसे तो समान ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च न तु पुष्ट विपुष्टयो। धन वित्त मान सम्मान समान होता है, उनकी मित्रता और विवाहादि संबंध होते हैं, ऊंचे नीचे के प्राय नहीं होते हैं, चलते नहीं है ढंग से, पंचतंत्र का है शायद ये। तो कई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे हम मित्रता नहीं करना चाहते, उनके पास बैठना भी नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। तो लोगों में भी देखना कि ये उससे वैसे कभी नहीं बोलता है, अब इसकी किसी से शत्रुता हो गई, उसकी भी उससे शत्रुता थी, अब ये उससे मिलेगा, उसके साथ बैठने भी लगेगा, बात करने लगेगा, मेलजोल हो जाएगा, वैसे मित्रता नहीं कर सकता था उससे वो, लेकिन चूंकि एक शत्रु समान शत्रु हो गया, उसको हटाना दोनों का लक्ष्य है, समान लक्ष्य हो गया, ये समानता हो गई, तो अब मित्रता हो जाती है। वो व्यक्ति ऐसे लोगों के पास भी उठने बैठने लगता है जिसके पास बैठना कभी पसंद नहीं करता था वो, क्योंकि शत्रु समान हो गए, ये सब होता है। और इस ढंग से देख सकते हैं कि यदि हमारा किसी वस्तु के प्रति कोप है यानी द्वेष है, तो स्वभावतः उससे विपरीत चीजों के प्रति, भिन्न चीजों के प्रति हमारा राग होगा। भिन्न चीजों के प्रति राग है इसीलिए उससे कोप है, समझे बात को, विपरीत के प्रति, उसके प्रति नहीं होगा, जिसके प्रति गुस्सा है उसके प्रति राग नहीं। यदि किसी को किसी वस्तु विशेष क्रिया विशेष के प्रति गुस्सा है, व्यक्ति वस्तु क्रिया, तो इसका मतलब है उससे विपरीत जो चीज है उसके प्रति उसमें राग है, उसके प्रति राग है इसीलिए तो इसके प्रति द्वेष है। दूसरे शब्दों में उदाहरण दूं, किसी को अपमान के प्रति क्रोध है, उसको आप बोल दो कि आप तो ऐसे दुष्ट हो, सत्य असत्य जो भी बोलो, उसका अपयश कर दो, उसको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, उसको सम्मान के प्रति राग है, वो उसके विपरीत के प्रति राग रखता है और राग करेगा, अवश्य करेगा, विपरीत के प्रति करेगा। पर अगर मान लो थोड़ा सा इन्होंने चार का दिया है, चार तो बहुत मुख्य है ही, इनको भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों को नहीं आता है तो हटा दो। आगे जैसे भाष्यकार ने नहीं दिया, हमने तो लगा दिया, परंतु दो व्यक्तियों में घटे, जिसके प्रति राग होता है, जिसके प्रति कोप होता है उसी के अंदर देखना चाहिए, हमने ये नहीं देखना चाहिए कि इसके प्रति कोप हो तो इसके विपरीत व्यक्ति के प्रति राग हो, ऐसे नहीं देखना। आमने सामने देखते हैं, आपकी बात ठीक है, वो चार में है, लेकिन अगर हम बिल्कुल सामान्य देखेंगे कि इससे राग से ये उत्पन्न हो सकता है, बस इतना, किसके प्रति हो रहा है ये छोड़ करके, सामान्य करके, जिसके प्रति है उसी के प्रति हो तो ये नहीं घटेंगे, ठीक बात। लेकिन अन्य के प्रति यदि गुस्सा है, गुस्सा है तो कुछ न कुछ किसी के प्रति राग भी है हमारा, और राग है तो गुस्सा आने वाला है उसको, जिसको राग है उसको गुस्सा आने ही वाला है, क्योंकि जिसके प्रति या वस्तु के प्रति राग है उसमें जैसे ही न्यूनाधिकता हुई गुस्सा खड़ा रहेगा, बिल्कुल वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो राग में सुख देख रहा है और उसके राग की पूर्ति नहीं हो रही है, बाधा हो, जैसे ही बाधा खड़ी होगी गुस्सा आएगा, इस रूप में वो कारण बन जाता है। यदि राग कम किया है किसी ने तो उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा, यदि मोह किसी ने कम किया है तो उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा, होगा ही। मोह को, अज्ञान को कम किया तो गुस्सा भी कम हो जाएगा, राग को कम किया तो गुस्सा भी कम हो जाएगा। किसी ने कर रखा है कि आर्य समाज की संस्था कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक नियमों पे महर्षि दयानंद के अनुरूप चलने वाली, महर्षि दयानंद के नियमों के विपरीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इतनी परिशुद्ध और शुद्ध संस्था होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई इतना सा भी सिद्धांत विरुद्ध बोल गया ना, नहीं खिंचाई करना एक अलग बात है, चर्चा करना अलग बात है, बात यह है कोप उत्पन्न हो जाएगा, उसके मन में कोप उत्पन्न हो जाएगा, कुपित हो जाएगा, वो गुस्सा करेगा, अपशब्द कहेगा, कोप का जो लक्षण है वो उसमें प्रकट हो जाएंगे, कारण उस संस्था के प्रति राग था, वेद के प्रति राग है, वेद के प्रति इतना सा कोई बोल दे कोप उत्पन्न हो जाएगा। एक है उसने गलत बोला है उसका समाधान करना, उसका निषेध करना, वो एक अलग चीज है, उसको कोप में नहीं लेना, वो कोप युक्त भी हो सकता है, कोप से रहित भी हो सकता है। एक है कि कुपित हो जाना, आपने बोल कैसे दिया आपने वेद, एक प्रश्न पूछा था शिविर में कि जी मुक्ति प्राप्ति के लिए तो वेद पढ़ने फिर जरूरी है, हम तो नहीं पढ़ सकते अभी, हमें क्या हमको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मुक्ति तो हावी हो गई, मुक्ति तो प्राप्त करनी है, जीवन का वही लक्ष्य है, शिविर में सुनते सुनते सुनते और तो भी लक्ष्य है ही नहीं, और ठीक भी बात है, अब लगता है भी फिर ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए तो फिर तो वेद पढ़ने पड़ेंगे हमारे को, और वेद पहाड़ जैसा लेके दिखाई दे रहे हैं, वेद समझ में नहीं आ रहे, वेद क्या करें। तो उस बीच में किसी ने कह दिया कि मुक्ति के लिए वेद पढ़ना अनिवार्य नहीं है, ये तो वेद की तोहिन कर दी, बहुत निंदा कर दी, ईश निंदा हो गई, वेद की निंदा हो गई, और बस फिर वो टूट पड़ेगा, उसमें वेद को मानते ही नहीं है, क्या समझते हैं अपने आप को। ये कह देना कि वेद की आवश्यकता नहीं है, बिना वेद पढ़े भी मुक्ति हो सकती है, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, जो वेद भक्त हैं उनके वो शत्रुता कर लेगा, व्यवहार उसका वैसा हो जाएगा, वेद के प्रति राग है इसलिए कोप उत्पन्न हुआ है, यदि कोप उत्पन्न हो रहा है तो राग था, कोप उत्पन्न हो रहा है तो राग था, तो राग से कोप उत्पन्न हो सकता है ना, ये बात है। आगे देखिए, तो ये सबका एक दूसरे का बताया, आगे कहा सर्व मिथ्या संकल्पानाम तत्व ज्ञानात अनुत्पत्ति। अब ये ठीक है, एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, संकल्प से उत्पन्न होते हैं, कर्म से उत्पन्न होते हैं और इतरेतर उत्पन्न होते हैं, इन सब में सब एक दूसरे के कारण है, मान लिया, हटेगा कैसे ये? तो कहा सर्व मिथ्या संकल्पानाम, सभी मिथ्या फिर विशेषण लगाया यहां पर, मात्र संकल्प नहीं कहा है, सर्व मिथ्या संकल्पानाम कोई सा भी हो, तत्व ज्ञानात अनुत्पत्ति ही, तत्व ज्ञान होने पर अनुत्पत्ति हो जाती है, यानी वो उत्पन्न नहीं हो सकते, इसका एक ही उपाय है तत्व ज्ञान, ज्ञान हो जाना, तत्व ज्ञान ठीक ठीक ज्ञान हो जाना, समझ ठीक बन जाना, यही मूल उपाय है, और एक ही ये कारण है जिससे ये हट सकते हैं, और कोई कारण नहीं, और किसी तरह नहीं हटेंगे, बाकी जितने उपाय हैं वो इसी को पुष्ट करेंगे, उतना उतना क्लेश आदि हटेंगे, नहीं तो बने रहेंगे। तत्व ज्ञानात अनुत्पत्ति, अल्प विराम, कारणानुत्पत्तौ च कार्यानुत्पत्ते रीति, पूर्ण विराम को हटा लो, रागादीनाम अत्यंतम अनुत्पत्ति रीति। एक सिद्धांत दिया कि कारणानुत्पत्तौ च कार्यानुत्पत्ते है, कारण की अनुत्पत्ति होने से कार्य की अनुत्पत्ति होती है इस नियम के आधार पर, क्योंकि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, अगर कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, कारण क्या है, मिथ्या संकल्प, वैसे वहां भी लगा सकते हैं आपके तत्व ज्ञान और मिथ्या संकल्प, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या संकल्प, तत्व ज्ञान से ही उत्पत्ति होती है इनकी। अब क्या कह रहे हैं, कारण अनुत्पत्त, कारण है मिथ्या संकल्प, जब मिथ्या संकल्प अनुत्पन्न होगा, उत्पन्न नहीं होगा, कारण अनुत्पत्त हो, मिथ्या संकल्प जब अनुत्पन्न होगा तो कार्य अनुत्पत्ति है, कार्य की अनुत्पत्ति होगी, कारण की अनुत्पत्ति हुई यानी कारण उत्पन्न नहीं हुआ तो कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तो कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा, ये सिद्धांत कह के कह रहे हैं। रागादी नाम अत्यंतम अनुत्पत्ति ही, रागादी की अत्यंत यानी पूरी तरह से अनुत्पत्ति हो जाएगी, पूरी समाप्ति हो जाएगी, नए उत्पन्न नहीं होंगे, पिछले समाप्त हो जाएंगे, किससे? कारण की अनुत्पत्ति से। और कारण कौन है? मिथ्या संकल्प। और मिथ्या संकल्प कैसे जाएगा? तत्वज्ञान से। तत्वज्ञान हुआ तो मिथ्या संकल्प उत्पन्न नहीं होगा, मिथ्या संकल्प उत्पन्न नहीं हुआ है तो रागादि क्लेश उत्पन्न नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, और उसकी पूरी समाप्ति हो जाएगी, इसलिए अपवर्ग हो सकता है। अर्थात ये जो क्लेश है ये नैमित्तिक है, निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, निमित्त से उत्पन्न हुए, निमित्त से ये समाप्त भी हो सकते हैं, इसलिए अपवर्ग हो सकता है। पूर्व पक्षी ने कहा था क्लेशों का अनुबंध है, सातत्य है, यानी उसकी संतान वृत्ति है, संतति है, इसलिए अपवर्ग हो नहीं सकता, उसका ये समाधान सिद्धांत की तरफ से आया। ठीक है, वो ये यथा संकल्पम उत्पत्ति विशेष रंजनीय संकल्प राग हेतु कोपनीय संकल्प द्वेष हेतु उभय च संकल्प न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहाद अन्य तौ विमौ मोह योनि राग द्वेषौ इति। ठीक है, तत्व ज्ञाना च मोह निवृत्तौ राग द्वेष अनुत्पत्ति, यही बात है, कुछ शब्दों का अंतर है। ठीक है, आगे अब कहते हैं पूर्व पक्षी ने कहा था ये जो क्लेशों की संतति है ये अनादि है, तो सिद्धांती क्या मानता है, अनादि है या सादि है? तो उसको कहते हैं अनादिश्च क्लेश संतति इत्यपि उक्तम। आपने ये भी कहा था कि क्लेश की संतति अनादि है। सर्वे इमे खलु आध्यात्मिका भावः अनादिना प्रबंधेना प्रवर्तन्ते शरीरादयः। अल्पविराम। ये सारे आध्यात्मिक भाव, शरीर भी एक आध्यात्मिक भाव है, आत्मा से संबंधित है, इंद्रियां, मन, संस्कार, कर्म, ये सब आध्यात्मिक भाव है, यानी शरीर, जन्म, मृत्यु, कर्म, ये सब आध्यात्मिक भाव कहलाएंगे। ये कैसे है? सर्वे इमे खलु अपि आध्यात्मिका भावः अनादिना प्रबंधेना प्रवर्तन्ते। अनादि प्रबंध से, प्रबंध यानी प्रवाह से, नियम से चले आ रहे हैं, ये तो ये स्वीकारते हैं, अनादि उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन अनादि काल से चले आ रहे हैं। पूर्व पक्षी क्या मान रहा था? अनादि मतलब तो बस उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, चले आ रहे हैं यूं। सिद्धांति क्या मानता है? प्रवाह से अनादि है, उत्पन्न नष्ट तो होते हैं, अनादि काल से चले आ रहे हैं। आगे न जातु अत्र न जात्वत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्वः प्रथमः उत्पद्यते। अल्पविराम। न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्वः, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पहले उत्पन्न नहीं हो, अनुत्पन्न पूर्व कुछ नहीं है। आज जैसे शरीर है पहले भी था, आज मनुष्य शरीर है पहले भी था, और पशु पक्षी आदि जो जो जहां जहां हम जा सकते हैं वो पहली बार ही नहीं मिलेगा हमारे को, पहले भी हो चुका है, अनुत्पन्न पूर्व है, अनुत्पन्न पूर्व नहीं है यानी उत्पन्न पूर्व है, पहले भी ये हुआ है, ये कोई अजूबा नहीं है, अपूर्व नहीं है, आश्चर्यजनक पहली बार ये सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। कोई भी स्थिति ये न्याय दर्शन का पठन पाठन ये अपूर्व नहीं है, पहले भी होता रहे, इस सृष्टि में भी होता रहा होगा, पहले भी होता रहा होगा, साधना करने वाले आज भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे हैं, साधना सिखाने वाले आज भी हैं, पहले भी थे। कोई साधना में बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया है तो औरों ने भी बहुतों ने प्राप्त किया है और उसने भी पहले किया होगा, कोई अद्भुत चीज नहीं है, होता रहता है, पहले भी हुआ है, ये कोई अजूबा की नहीं, ये ही है, मैंने ही ऐसा सोचा है, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, किसी तरह किसी ने इस स्थिति को प्राप्त ही नहीं किया, किसी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, कोई इतना महान बना नहीं जैसे मैं ही बनाऊं सब कुछ, ऐसा किसी भी क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता। भौतिक आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता। तो ये सारी आध्यात्मिक चीजें न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्व, इसी को खोल रहे हैं, प्रथमतः उत्पद्यते, पहली बार कोई चीज उत्पन्न हुए है ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ये पहली बार उत्पन्न हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, होता रहता है। कोई कंप्यूटर आ गया या लैपटॉप आ गया या मोबाइल आ गया, हवाई जहाज आ गया, बोले तो पहली बार हुआ है और ठीक है, एक तात्कालिक या तो एक दृष्टि से कह सकते हैं कि हाँ ये पहली बार आया है क्योंकि हमारी जानकारी उतनी है। अनुत्पन्न पूर्व ये सब होते रहे, पहले भी होते रहे, न जाने और सृष्टियों में भी हो रहे होंगे, पिछली सृष्टियों में भी होते रहे। जब इस सृष्टि में हो गया है मनुष्यों की बुद्धि से सामर्थ्य से ईश्वर के दिए हुए वस्तुओं और सामर्थ्य से नियमों को जान करके ये सब चीजें बन रही हैं तो पहले भी बनी है। कोई ये सोचे कि नहीं ये ऐसा तो पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुत्पन्न पूर्व कुछ भी नहीं है, सब पूर्व वाला है। निश्चित मतलब हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है अनुत्पन्न पूर्व, भी सकता नहीं, ये निश्चित कह रहे हैं। चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, हाँ, एक चीज को छोड़ के अभी आगे बोलेंगे। हाँ अभाव को क्यों ला रहे हो अभी, अभाव पे तो ये घटाएंगे ही नहीं। अच्छा आप बताओ अनुत्पन्न पूर्व क्या और क्या चीज बता रहे हो। वो पहले नहीं थी, सोमदेव जी पहली बार ही उत्पन्न हुए हैं, पहले कहाँ हुए सोमदेव जी नाम के कोई व्यक्ति। सोमदेव जी वाले नाम मतलब नाम के साथ साथ ये रूप भी तो होना चाहिए, जो इतने ऋषि के भक्त हैं, ऐसा कोई सोमदेव नाम का व्यक्ति पहले हुआ है जो इस तरह के भव्य व्यक्तित्व वाले हों। सब चीजें ऐसा कोई हुआ है क्या आज तक, अभूतपूर्व है वो, उसी आपके प्रश्न को ही तो मैं उभार रहा हूं और उसी को तो मैं उभार रहा हूं। ये ठीक है इस रूप में हर व्यक्ति नया है, लेकिन अब जैसे वो कह रहे थे कि उस दिन वो वक्ता जो थे वहां पर वो बोले मेरी तरफ ही देख रहे थे बार बार, तो सोमदेव जी अकेले तो नहीं, ईसा मसीह भी पहले हो चुके हैं इसी शक्ल सूरत वाले, ऐसे बाल वाले, और इन जैसे भक्त शायद गुरुदत्त जी भी हुए होंगे, बहुत हुए ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कौन सी चीज नहीं है आप बताओ, कौन सी चीज नहीं है। आंखें पहले भी लोगों को मिलती रही हैं, शरीर पहले भी मिलता रहा है, ये खाना पीना भोगना ये सब पहले भी होते रहे हैं, ये एक विशेष व्यक्ति बना है बस। लेकिन इसमें जो चीजें हो रही हैं कर्मों का फल इसमें भी पहले से मिला है, पहले भी मिलता रहा है, आज जितना स्वस्थ है उतना पहले भी कभी रहा है, पहले भी मनुष्य शरीर मिला है। बाह्य रूप थोड़ा बहुत बदला होगा उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आज मनुष्य है वैसे पहले भी मनुष्य थे, आज वृक्ष है पहले भी थे, आज कर्म फल व्यवस्था है पहले भी थी। विशेष में सामान्य देखो ना, विशेष में है सामान्य देखो। लेकिन आगे एक बात कहते हैं देखो, अन्यत्र तत्व ज्ञानात्, अब इस पर प्रश्न उठाऊंगा तत्व ज्ञान को छोड़ करके। ये जो हमारा जन्म मरण चलता आ रहा है इस बार का, इसमें तत्व ज्ञान तो पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, इसीलिए तो हम चल रहे हैं इसमें पूरा तत्व ज्ञान पूरा जो जीवन मुक्त का होता है। अगर वो तत्वज्ञान पहले हो जाता वो उससे पिछली सृष्टि में इस क्रम में अगर हो जाता तो हम मुक्ति में बैठे हुए होते हैं या थोड़ा बैठे हुए होते हैं। नहीं विरोध लग रहा है इसको, तो यहीं पर ही घटाना पड़ेगा। और वैसे आप पूर्णता देखोगे तो तत्वज्ञान पहले भी हुआ है, किसी दूसरे को हुआ है, कहीं ना कहीं तो हुआ ही है ना, ये जो तत्वज्ञान बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हुआ ही है, अन्य जगह हुआ है, परमात्मा में सदा विद्यमान है। लेकिन हमारे को अभी वो तत्व ज्ञान इस पारी में अभी नहीं हुआ है, और ये पारी कब से चली आ रही है पता नहीं है, चल रहे हैं ऊंचे नीचे। तो प्रथमतः उत्पद्यते अन्यत्र तत्व ज्ञानात्, आगे न चैवम सति अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित व्यय धर्मकम प्रतिज्ञायते इति, प्रतिज्ञायते इति। न च एवं, न को बाद में लेना, एवं सति ऐसा होने पर अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित व्यय धर्मकम न प्रतिज्ञायते। जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है तो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वो व्यय धर्मक यानी नाश होने वाला, ये कभी भी प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती। जो उत्पन्न नहीं हुआ है और वो नाश होने वाला है, ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं की जा सकती और न ये सिद्ध किया जा सकता है। यदि नाश की बात कही जा रही है यानी क्लेशों के समाप्ति की बात की जा रही है तो ये उत्पन्न हुए हैं, नैमित्तिक हैं। और जो जिसका नाश ही नहीं हो सकता, कहा ही नहीं जा रहा, उसके लिए फिर भी अनादि कह सकते हैं, अनुत्पन्न हुआ। अनुत्पन्न कभी भी पूरा नाश नहीं हो सकता, ये तो अटल है इनका नियम। आगे कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, कर्म जो है प्राणियों के शरीर का निर्वर्तक है, उत्पादक है, कारण बनता है। तत्व ज्ञान कृतात मिथ्या संकल्प विघातात न रागादि उत्पत्ति निमित्तम भवति, अल्प विराम। ये जो कर्म है जो कि प्राणियों के शरीर को बनाने वाला है, ये तत्व ज्ञान कृतात मिथ्या संकल्प विघातात, तत्व ज्ञान से किए गए मिथ्या संकल्प के विघात से, क्योंकि तत्व ज्ञान से मिथ्या संकल्प का विघात होगा, उससे न रागादि उत्पत्ति निमित्तम भवती, फिर बाद में वो रागादि की उत्पत्ति का कारण नहीं बनता है। कौन? कर्म, कर्म, कर्म, कर्म यह करता है यहां पर, कर्म रागादि उत्पत्ति निमित्तम न भवती, अर्थात कर्म भी रागादि की उत्पत्ति का कारण बनता है, जो पीछे हम देख के आ रहे थे वही बात कह रहे हैं। कर्म शरीर आदि का कारण बनता है, लेकिन जब तत्व ज्ञान से मिथ्या संकल्प हट जाता है तब यही कर्म जो कि रागादि की उत्पत्ति का कारण बनता है, अब रागादि की उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि तत्व ज्ञान आ गया। भले ही कर्म है, भले ही उस कर्म का भोग कर रहा है वो, लेकिन उस कर्म से जो रागादि उत्पन्न होते थे अब उसके उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम ये मान लेते पीछे वाली बात के आधार पे कि कर्म आएगा तो वो रागादि को भी उत्पन्न करेगा ही, अनिवार्य हम मानेंगे, जैसा सामान्यतः होता भी है, तो फिर जीवन मुक्त आदि में भी ये समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि कर्म का भोग तो उनको भी कुछ करना ही होता है। चक्र भ्रमण व धृत शरीर है, चक्र तो चल रहा है, कर्म का भोग तो चल ही रहा है। अगर हम ये अनिवार्यता मान लेते कि कर्म का फल आ रहा है तो राग आदि द्वेष भी उत्पन्न अवश्य होंगे, क्लेश अवश्य उत्पन्न होंगे, तो जीवन मुक्त में समस्या होती, बाकी में तो चलता रहता ही। तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि यदि तत्व ज्ञान उत्पन्न करके और मिथ्या संकल्प को नष्ट कर दिया है तो अब वो कर्म जो शरीर का भोगों का निमित्त है, सत्व निकाय का निमित्त है, वो राग आदि क्लेश को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन फल तो दे सकता है वो। कैसे? आगे कहा सुख दुख संवित्ति फलम तु भवती थी। कौन? कर्म। वो कर्म सुख दुख की संवित्ति भोग का कारण तो बनता रहेगा, क्योंकि अभी शरीर चल रहा है तो भोग तो चल ही रहे, लेकिन वो उसके राग आदि क्लेश को उत्पन्न नहीं कर सकता। सामान्य अवस्था में कर्म के कारण वासनाएं राग आदि द्वेष उत्पन्न होंगे, इसको योग दर्शन से और पुष्ट कर लें। योग दर्शन चौथे पाद का आठवां सूत्र, ततस्तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम, तद विपाकानुगुणानाम एव, उन कर्मों के शुभाशुभ धर्माधर्म जो कर्म है उनके विपाक के अनुरूप, विपाक यानी फल, जब वो कर्म उन फलों को देने लगते हैं तो विपाकानु ततस्तद विपाकानुगुणानाम अनुगुण उसके अनुरूप ही अभिव्यक्तिर वासनानाम, वासनाओं की संस्कारों की यानी राग और द्वेष की अभिव्यक्ति होती है, उससे भी पुष्ट होता है। जब जो कर्माशय हमारा उभरेगा वो ईश्वरीय व्यवस्था से उभरता है, उसके साथ साथ उसके अनुरूप राग और द्वेष भी उभर के आते हैं। ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। केवल आलंबन से ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, केवल हमारे प्रयत्न से ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, कर्माशय के कारण भी उत्पन्न होते हैं। वही बात यहां भी पुष्ट होती है योग दर्शन में भी, वो कई जगह है योग दर्शन में भी। क्योंकि अनेक बार जो साधकों को ये प्रतीत होता है मैं सब कुछ ठीक चल रहा हूं, ज्ञान भी वही है, फिर ये हालत क्या हो गई मेरी, ये संस्कार कैसे उभर गए। कर्माशय का जब भोग आएगा, यदि कर्माशय बहुत प्रबल है तो प्रबल वासना भी आएगी, प्रबल संस्कार भी उठेंगे। कर्माशय कमजोर है तो संस्कार कम भी उठेंगे, हमें पता नहीं लगेगा ये उठ क्यों रहा है, कोई कारण नजर नहीं आएगा, कर्म के कारण होते हैं। पर हमारा पुरुषार्थ फिर भी वहां काम करता है, हम उसको रोक सकते हैं, उसको बस कर्म का वेग उठाए तब तक आया है, बस उसको धैर्य से सहन कर लिया, निकल जाएगा वो, समाप्त। कर्म को भोग लिया, वो कर्म के साथ साथ जो वासना आई है वो वासना आएगी नहीं, हमने पुष्ट नहीं किया है उसको। वासनाएं उत्पन्न होकर के हमारे को प्रतिकूल स्थिति प्रदान कर देती हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर है, हम चाहे तो बह जाएं उसमें अथवा अपने को रोक लें, रोक लेंगे तो बच जाएंगे, वो कर्म अपना भोग दे के चला जाएगा, जितना है भोग हो जाएगा, और जो वासनाएं उठी हैं वो शांत हो जाएंगी, ऐसे धीरे धीरे वो क्षीण हो जाएंगी। और जो संस्कार वैसे हमको क्षीण करने, वो तो प्रक्रिया है ही साथ में, ये भी एक तत्व ध्यान में रखने की बात रहती है। नहीं, वो भी है भाई, कर्म करेंगे अच्छे बुरे, सकाम कर्म करेंगे तो वासना रूप संस्कार तो साथ में बनेगा ही, वो निरपवाद है, वो ठीक है, बन जाएगा। अब बन गया तो वो साथ में है भी और वो अपना फल भी देगा। एक तो होता है वो संस्कारों का बिना कर्म के भी उभरना, कर्माशय नहीं है अभी उभरा हुआ, लेकिन हम उसी तरफ प्रवृत्ति में है, हम ऐसी जगह रहते हैं, ऐसा विचार करते हैं और हम उसी तरह कर रहे हैं, तो वो पिछला संस्कार भी वेग प्रदान कर देता है, उपस्थित हो जाएगा। अभी ये कर्माशय का भोग नहीं आ रहा है, हमने ऐसी स्थिति बना ली है और अपने पिछले संस्कारों को, चूंकि अनुकूल उसी जैसे संस्कार अच्छे बुरे दोनों आएंगे जैसा जैसा हम कर रहे हैं, ये कर्माशय के कारण नहीं है, ये हमारे प्रयत्न के कारण से, हमारे प्रयत्न के अनुरूप जैसे स्मृतियां आ जाती हैं अच्छी है बुरी, वो संस्कार के कारण से आती है, वो भी एक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे प्रयत्न के बिना भी कर्माशय वशात भी वासना संस्कार राग द्वेष आदि क्लेश उभरते हैं, वो भी एक पक्ष है, हम भी प्रयत्न से करवा लेते हैं। बिना वासना के, बिना वासना के उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहां कौन कह रहा है, मूल कारण तो उसका वासना ही है, तो है ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन लेकिन वो पड़ा था, वो जो वासनाएं थी राग द्वेष के संस्कार थे वो पड़े हुए थे, क्लेश थे, वो दबे हुए थे, उभर नहीं रहे थे, उभर क्यों गए वो, आलंबन के कारण उभरे हैं, वो एक अलग बात हो गई, अनेक बार बिना आलंबन के भी उभरते हैं, मैंने तीनों बातें बताई थी, आलंबन से उभरते हैं, मना नहीं कर रहा हूं उसका, लेकिन कभी बिना आलंबन के भी उभरेंगे, हम अपने विचार से प्रयत्न करके भी उभार सकते हैं अच्छे बुरे संस्कारों को, वो भी नहीं कर रहे हैं, ना आलंबन है और ना हम प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, तब ये समझ में आएगा, बिना आलंबन के भी होते हैं, कर्माशय वशात भी होते हैं, उनका निषेध कोई नहीं कर रहा है, आलंबन से भी होते हैं, नए भी बनते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, सब कुछ होगा, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन ये भी साथ बात में जुड़नी चाहिए, तब परिपूर्ण दृष्टिकोण बनता है, नहीं तो कोई भी होगा आप आके उसको यही बोलेंगे कि आप आलंबन कुछ गलत रहा होगा, बोले नहीं जी कुछ भी नहीं था, बोले नहीं कुछ ना कुछ रहा होगा, आपने प्रयत्न करके ये विचार उठाए होंगे, बोले नहीं जी मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया, नहीं बिना प्रयत्न के तो उठते ही नहीं, आपने अवश्य प्रयत्न किया होगा, वो कहेगा ही नहीं, वो सोचेगा मैंने प्रयत्न ही नहीं किया, उसके प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है, नहीं आपको पता नहीं लगता है आपका, ऐसा भी होता है हमें पता नहीं लगता है और हम उभार लेते हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, नहीं जी बिल्कुल जागरूक था मैं तो, बिल्कुल पता था मेरे को, मैं समझता हूं इस बात को कि विचार उठते हैं और मैं उठाता हूं, उनको पुष्ट करता हूं, उनको क्षीण करता हूं, लेकिन उसके बाद भी ये उठ रहे हैं, उस सत्य को कैसे नकारेंगे, ये ईश्वरीय व्यवस्था से होता है, हर जगह हमारा ही नहीं होता है प्रयत्न, ईश्वरीय व्यवस्था से भी होता है, और कर्म फल का देना ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर अंतर्भावित है और उसके अनुरूप वासना आएगी ही, योग दर्शन में भी लिखा है कि अगर वो नहीं आएगी तो वो कर्म फल भोग नहीं सकता है उस तरह का, इसलिए वो सहायक कारण है, उन वासनाओं के उभरने से वो बहुत सारी चीजें उसके कर्म फल वैसे ही भोगे जाते हैं। अच्छा अच्छा कर्मफल उदय होगा तो अच्छी अच्छी चीजें आती जाएंगी, अच्छे अच्छे होते जाएंगे, अच्छे अच्छे निर्णय लेगा, अच्छी अच्छी जगह जाएगा, अच्छे व्यक्ति पसंद आएंगे, अच्छी बातें पकड़ में आएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और महर्षि ने भी लिखा है इसको। एक तो के उल्टा भी करते हैं, विपरीत बुद्धि होने पे विनाश काल आता है, ठीक है उसका भी कोई निषेध नहीं है, बुद्धि विपरीत होगी तो विनाश काल आएगा, लेकिन पंक्ति ये नहीं कह रही है इस पंक्ति में कि जिस संदर्भ में कहा गया विनाश काल आने पर विपरीत बुद्धि होती है, कारण कार्य भाव भिन्न भिन्न है। जब हम कहते हैं बुद्धि विकृत होती है, विपरीत बुद्धि होती है तो विनाश आता है, यहां विपरीत बुद्धि को कारण मान रहे हैं और विनाश को कार्य मान रहे हैं, लेकिन पंक्ति में क्या कह रहे हैं विनाश काल आने पर बुद्धि विपरीत होती है। विनाश काल आना यह कर्माशय का फल भोगना है, यह है कारण, और विपरीत बुद्धि होती है वो कार्य, दोनों में अंतर है, ये भी होता है। अब इसको जो नहीं स्वीकार करते वो इस पंक्ति का अर्थ बदल देते हैं, कहते हैं बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश होता है, ये तो ठीक बात है, हाँ ठीक है इसका कौन मना कर रहे हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन ये भी है बुद्धि विकृत हो जाएगी आदमी की, वो अंदर बुद्धि की सत्वर स्तंभ की स्थिति बदल जाएगी, सोचने ही कुछ लग जाएगा, जबकि सब कुछ जानता था, और समझाने से भी नहीं समझेगा वो, इतना प्रबल वेग होगा उसका, रोक सकता है तो रोक भी लेता है और नहीं तो बहेगा ही वो, आप उसको इतना वेग है, भोग होना ही है, और कोई पुण्य नहीं है उसका, कोई दुनिया की ताकत उसको समझा नहीं सकती, वो कितना ही शास्त्र पढ़ ले, कितना ही पिछला किया हुआ याद कर ले, कुछ नहीं होगा। जैसे नदी का तेज प्रवाह हो, आप कितने ही हाथ पैर मार लो, उसमें आधार तो है ही नहीं, उस पानी जो बहा के ले जा रहा है उसी में ही तो हाथ पांव मार रहे हो, वो बह के लेके जाएगा आपको, थोड़ा बहुत कुछ अंतर आएगा तो आएगा, आप थोड़ा सा वेग कम हो जाएगा देरी से, लेकिन बह के जाना है आपको तेज प्रवाह होगा तो कुछ नहीं कर सकते वहां पर, हाँ लेकिन फिर भी प्रयत्न तो वहां भी करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, है? कुछ भी मिलेगा और कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, ताकत बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, उसमें भी बचाना है, और उसमें भी वेग है और उसमें भी खूब डुबकियां लगा के मरी जाओ, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहाव में जाएगा तो मर भी तो जाते हैं ना, फिर लाश मिलती है आगे जाकर के। और एक है प्रयत्न कर रहा है, गर्दन को ऊपर के रखा है, सांस लेता जा रहा है, और जो भी स्थिति है कम से कम अपने को बचा के रख रहा है, अंदर भी चला गया तो सांस भरा हुआ है, नीचे चला गया फिर बाहर आ गया है, प्रयत्न कर रहा है, तो आगे पुलिया के नीचे जो जंजीरें लटकी हुई रहती है, रस्से लटके हुए रहते हैं, कोई ना कोई आएगा उसको पकड़ लेगा, बच जाएगा, बहा तो वो भी, दोनों बहे, लेकिन बहुत अंतर है दोनों के बहने में, एक मरी गया, हानि उठा ली बहुत, और एक बच भी गया, अथवा कम चोट आई, किसी को अधिक चोट आई, वेग अधिक है तो बहना तो पड़ेगा, ऐसा ही संस्कारों का है, कर्म के कारण भी ये होता है। अच्छा पिछले पाठ में से कुछ पूछ रहे हैं किसी को, पिछला नहीं पूछो, असत असत उत्पत्ति थे हैं 476, अच्छा केवल 76, अच्छा हाँ फिर से बोलो ना नहीं आप कहाँ कह रहे हैं, हाँ असद उत्पद्य थे, ठीक है जो अभी नहीं है वही तो उत्पन्न होगा, घड़ा जो है जो अभी नहीं है वही तो उत्पन्न होगा, उसमें क्या बात है, कौन सा विरोध बताओ, 540 पर बोलो, हाँ उस जैसा सोमदेव जी की आपत्ति वही तो थी सर, बिल्कुल वही चीज तो नहीं, जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ, ये घड़ा पहले कभी नहीं था, लेकिन कोई कहे कि नहीं ये घड़ा नाम की चीज ही बिल्कुल अलग हो गई, पहले कभी घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ, अरे बहुत घड़े उत्पन्न हो चुके, फूट चुके, हो चुके कितने, वो ये उस संदर्भ में कहा जा रहा है, उसको जाति में ले लीजिए आप वहां ले रहे हो व्यक्ति में, व्यक्ति में लेंगे, व्यक्ति तो वो अभूतपूर्व है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन ये माइक अपने आप में अभूतपूर्व है, लेकिन इस जैसे बहुत सारे हैं, ये दूसरा रखा है यहाँ पर, और ऐसे सैकड़ों हजारों कितने पता नहीं बने होंगे, लाखों, वो है ना उसी जैसे। कोई सोचे कि नहीं ये अकेला ही है और मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है, ये चीज बहुत गर्व होता है ना, ये चीज दुनिया में किसी के पास नहीं है, मेरे पास में है। बोले बहुत देखे ऐसे ऐसे बहुत है, कोई एक नोट को कड़क का कड़क नोट को, 1000 के और सिक्के को, और बोले मेरे पास है देखो ये रखा है ऐसा, ये हीरा है, किसी के पास नहीं था, कोहिनूर हीरा या जो भी है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक बड़ा गर्व होता है ना कि ये चीज किसी के पास नहीं, ये पेंटिंग मेरे पास ही है, अकेली मेरे पास है, और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है समाज में इतनी, इसीलिए क्योंकि वो किसी के पास नहीं होती, वो अपने आप में अभूतपूर्व होता है, यूनिक होता है, ऐसा कोई नहीं होता है, ये तो हमारे पास भी है, और वो बेचता नहीं है उसको कभी वो तो फिर सारी प्रतिष्ठा ही चली जाएगी उसकी, उसका महत्व इसीलिए है। निश्चय बिल्कुल ठीक है ना, कोई दोष ही नहीं है इसमें। आप यहां जाति में देखो, ये जो शरीर है मतलब ऐसा शरीर, ये अभूतपूर्व नहीं है, कश्चित जाति के लिए भी बोलता है ना, बहुत सारी जातियां हैं, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, जन्म है, मरण है, कर्म है, ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं, ये कोई अभूतपूर्व नहीं है, हो रहा है। और किसी को पूछना? हाँ, काम अलग चीज है, काम मतलब केवल कामना होती है, संकल्प तो इच्छा है वहां पर करने की, इसको पूर्ति करने की, कामना केवल इच्छा हुई है, इच्छा और संकल्प अलग है, मेरी इच्छा है ऐसा हो, लेकिन अभी संकल्प नहीं किया है मैं इसको प्राप्त करूं, इच्छा है बस, संकल्प में दृढ़ता हो जाती है, संकल्प अगला चरण हो गया, और संकल्प का वहां दूसरा अर्थ लिया था कर्तु का प्रज्ञा, कामना होती है फिर उस तरह की प्रज्ञा बन जाती है, मन में बैठ गया मेरे को ऐसा करना है, ये चीज प्राप्त करनी है, अब वो देखेगा सुनेगा चलेगा उस ज्ञान के आधार पर, वैसी ही वैसे कर्म करेगा। पहले कामना उत्पन्न हुई कि धन चाहिए, धन की इच्छा है, उससे सुख मिलता है, अब संकल्प कर लिया कि मेरे को इतना धन कमाना है, अब वो जो भी क्रिया करेगा तो उस धन को कान ध्यान में रखेगा ना, उस संकल्प के अनुरूप ही वो उठेगा जाएगा, दुकान पे जाएगा, कुछ लेगा देगा, काम करेगा, प्रवृत्ति होगी ना उसकी, कर्म होगी, और वैसा कर्म करेगा और उस तरह से उसको फल मिल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। और किसने हाथ खड़ा किया? अलग प्रणव तो नहीं। Next.